Nowa płyta indukcyjna 2.0 od Amika. Wielozadaniowa jak ty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lutego, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polskie skoki mają nowego bohatera. Andrzej Stękała, drugi na wielkiej krokwi w Zakopanem. Mimo epidemii pod Tatrami tłumy, zero dystansu i żadnych maseczek. Dziś Światowy Dzień Radia, obchodzimy je od 10 lat. A jeszcze nie tak dawno chciał na zawsze porzucić skoki. Wytrwałość, góralski charakter i ciężka praca i drugie miejsce na podium dla Andrzeja Stękały w Zakopanem. Polak ze zwycięzcą Ryoyu Kobayashim przegrał zaledwie o 0,3 punktu. Nasz nowy bohater skromnie mówi, że przed nim jeszcze dużo pracy. Ale na pewno jest dużo do poprawy, bo żeby też jakby się wygrywało co zawody, to wtedy by można było powiedzieć, że to są takie super skoki, a tak nie jest, ale cieszę się, że to starczyło i co, no i się cieszę. No, skakałem z radości bardzo, no bo czekałem na to długo i no i udało się. Podium uzupełnił trzeci Norweg Mariusz Lindvik. Kolejne pucharowe punkty zdobyli także 8 Piotr Żyła, 11 Dawid Kubacki i 20 Kamil Snoch. Jutro kolejny konkurs na wielkiej krokwi, startą 16:10. Otwarte od wczoraj hotele i stoki spowodowały, że wielu Polaków tłumnie ruszyło na wypoczynek, głównie w góry. Wczoraj tylko do Zakopanego przyjechało kilkanaście tysięcy turystów. Na drogach tworzyły się wielokilometrowe korki. Z Krakowa do Zakopanego jechało się nawet 5 godzin. Policja przypomina, że mimo poluzowania obostrzeń nadal mamy stan epidemii i należy zachowywać się rozsądnie. Zwracamy uwagę, czy osoby mają zasłonięte usta i nos. Zwracają uwagę, czy osoby zachowują odpowiedni dystans. Przypominamy, że może grozić mandat karny, może grozić również przesłanie wniosku do sądu. Mówiła Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Tylko minionej doby policja w Zakopanem interweniowała kilkadziesiąt razy, wzywana do hucznych zabaw na ulicach, awantur i burt. Nałożyła 50 mandatów za niezasłanianie nosa i ust. O wielkim szczęściu może mówić mężczyzna, który w Koszalinie wpadł do wody spacerując z psem w wodnej dolinie. Niespodziewanie zwierzę wbiegło na taflę lodu, która zaczęła pękać. Jego pan rzucił mu się na ratunek. W tym momencie lód upękł. Na szczęście bardzo szybko mężczyznę wyciągnęli strażacy, którzy pojawili się praktycznie natychmiast na miejscu zdarzenia. Mężczyzna został przewieziony do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie, 31-latek. Nie ma żadnych obrażeń, Anna, natomiast doszło u niego do wychodzenia organizmu. Przestrzegamy i przypominamy i apelujemy, żeby nie wchodzić na lód. No, mamy delikatną odwilż, ten lód może się załamać, nie jest na tyle gruby, żebyśmy mogli wchodzić. Mówiła Monika Kosiec z koszalińskiej policji. Podobne zdarzenie miało miejsce tydzień temu na stawie w Słupsku. Tam jednak nie udało się uratować mężczyzny, który próbował uratować psa. Zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne 2 tygodnie. Rodzice mogą się o niego starać do 28 lutego, informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Oczywiście on będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, a więc będzie można skorzystać z tego dodatkowego zasiłku tylko wtedy, kiedy będzie zamknięta placówka, czy nie będzie można posłać dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na opiekę nad dziećmi do lat 8, ale także starszymi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Miesięczny zasiłek opiekuńczy, zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych, wynosi 80% wynagrodzenia. Po miesiącach sporów o prawa autorskie cyfrowy gigant firma Google zobowiązała się do zapłacenia francuskiej prasie ponad 60 milionów euro. To rekompensata w sporze dotyczącym praw autorskich. O szczegółach z Paryża Stefan Folzer. Amerykański konglomerat Alphabet stworzony przez Google zapłaci francuskim mediom 18 milionów euro rocznie przez 3 lata i niemal 10 milionów euro w 4 roku. Największą kwotę miałby otrzymać dziennik Le Monde, ponad 1 300 000 euro rocznie. Umowa ta ma zakończyć wielomiesięczny spór Google z francuską prasą. Dotychczas media twierdziły, że amerykańska firma łamie prawa autorskie, udostępniając za darmo artykuły francuskich mediów w wyszukiwarce. Porozumienie między cyfrowym gigantem a prasą skrytykowały niektóre organizacje dziennikarskie. Ich zdaniem umowa faworyzuje duże grupy medialne, które mają otrzymać największe rekompensaty od Google'a. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Jest towarzyszem, bywa przyjacielem, ale na pewno jest jedyne w swoim rodzaju. Po raz 10 obchodzimy Światowy Dzień Radia. Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych podkreśla bogatą i cenną ofertę, jaką proponuje na swoich antenach Polskie Radio.

z brytyjskich głosów nowej generacji Arlo Parks, która miała już okazję zagrać przed polską publicznością. Za chwilę wrócimy na wyspy za sprawą drugiego głosu młodego pokolenia Brytyjczyków. Down. Bez nich trudno wyobrazić sobie dobrą imprezę. Muzyka Earth, Wind and Fire to absolutny konglomerat afroamerykańskiej kultury muzycznej. A za chwilę kobieta, która ma na swoim koncie 15 albumów studyjnych. Ale od 5 kolejnych dekad nie ma sobie równych w docieraniu z albumami na pierwsze miejsca list przebojów. O kim mowa? Kylie Minogue, ulubieńca DJ-ów. Albumem Disco nawiązuje do lat 70. i 80. W Rytmie na 3 drugi singiel, który promuje właśnie ten album. Magic z albumu Disco. Wracamy, proszę Państwa, powolutku na Wyspy Brytyjskie, o których przed chwilą mówiłem. Za sprawą artystki, której determinacja, upór i piekielny talent zaprowadziły ją z debiutancką płytą na szczyt najlepiej sprzedających się albumów. W życiu wszystko jest możliwe, ale w muzyce trudno jest powtórzyć sukces swoich idoli sprzed dekady. Muzyka Celeste, bo o niej mowa, to barwna, melancholijna, cicha i skromna opowieść z głębi duszy i serca. Oprócz ciekawych aranżacji, które w jakimś sensie nawiązują do dorobku Amy Winehouse czy Adele, czynią z Celeste jednak artystkę określoną i kompletną. Love is back. Love is back. Goes to and I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Preference, 'cause I know mine, and it's you. Niebywale fascynująca. Urocze jest to, że za tą osobą, za Celeste, nie stoi sztab ludzi od marketingu, więc tym bardziej warto sięgnąć po album Not Your Muse, bo to nie produkt, a prawdziwa muzyka. By zagrać jego wszystkie utwory, trzeba byłoby stworzyć oddzielne radio, nową stację w purpurowych barwach. No i już, wszystko zdradziłem Państwu. W ubiegłym roku pojawiła się długo wyczekiwana reedycja albumu Prince'a Sign of the Times z 1987 roku, który został wzbogacony o 63 utwory, których dotąd ani fani Prince'a, ani jego nowi, młodzi słuchacze nie znali. To niebywałe, jak płodny był Prince w swoim absolutnie najlepszym okresie twórczości, jak wiele jeszcze po sobie zostawił. I tu ciekawostka, uwaga, tylko przy opisie 16 utworów z tego albumu znajdą Państwo współautorów kompozycji. Resztę sam zrobił Prince. Zagrał, zaśpiewał, zarejestrował, zmiksował i zmasterował. Shut up already! Damn! Tell me who in this house know about the quake? I mean, really? Really? If you know how to rock, say yeah! Yeah! If you know how to party, say oh yeah! Oh yeah! But if you ain't hip to the rare house quake, shut up already. Damn. Housequake. Everybody jump up and down. Stop. We begin to wrestle. much hate in what they do. You can prove to make him love. Dwie minuty do godziny 21. Seal, thank you. Bardzo dziękujemy, panie Seal, za tę gościnę w Rytmie na 3. Jutro walentynki. Mają państwo jakąś propozycję muzyczną? Bardzo proszę. Można śmiało podesłać maila karol.gnat@polskieradio.pl. Trochę żałuję, że nie zdecydowałem się dzisiaj zagrać czegoś z ostatniej płyty Toni Braxton, bo ona za chwilę. Pani Braxton to idealny przykład na to, jak można zostać ofiarą własnego talentu. Nawet nie chcę wiedzieć, ile razy w życiu musiała być pytana o Unbreak My Heart. To utwór, który Toni Braxton zamieściła na swoim drugim albumie, wydanym w 96 roku. To był singiel promujący wtedy ten album, ale można znaleźć na nim wiele zacnych utworów, od choćby ten. Toni Braxton, You Are Making Me High. I'll always think of you inside of my private thoughts. Can't imagine you touching my private parts. And just the thought of you, can't help but touch myself. That's why I want you so bad. And this one night I want you there beside me. Oh, my music moved my brain, yeah. For feeling me.

Thank you. Oto jest Soul Po Disco. Tak można opisać muzyczną drogę artystki, która za chwilę pojawi się, to Jessie Ware. Całe światło na nią. Swoim kolejnym albumem pytał Państwa przyjemności. Artystka do serca chce trafić nie tylko przez zmysł słuchu, ale także przez smak. Wydała właśnie książkę kucharską. Dream is just a dream, and I